50 languages. 82 82 زمان گذشته 2 زمان گذشته 2 آیا مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟ آیا مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟ آیا مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟ آیا مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟ آیا مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟ آیا مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟ شما شماره تلفنش را دارید. تا الان من آن را داشتم. شما شماره تلفنش را دارید؟ تا الان من آن را داشتم. شما آدرسش را دارید. تا الان من آن را داشتم. شما آدرسش را دارید. تا الان من آن را داشتم. شما نقشه شهر را دارید. تا الان من آن را داشتم. شما نقشه شهر را دارید. تا الان من آن را داشتم. او سر وقت آمد. او نتوانست سر وقت بیاید. او سر وقت آمد. او نتوانست سر وقت بیاید. او راه را پیدا کرد. او نتوانست راه را پیدا کند. او راه را پیدا کرد. او نتوانست راه را پیدا کند. او حرف تو را متوجه شد. او نتوانست حرف مرا بفهمد. او حرف تو را متوجه شد. او نتوانست حرف مرا بفهمد. چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟ چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟ چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟ چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟ چرا تو نتوانستی حرفهایش را بفهمی؟ چرا تو نتوانستی حرفهایش را بفهمی؟ من نتوانستم به موقع بیایم چون هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد. من نتوانستم به موقع بیایم چون هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد. من نتوانستم راه را پیدا کنم چون نقشه شهر را نداشتم. من نتوانستم راه را پیدا کنم چون نقشه شهر را نداشتم. من حرفش را نفهمیدم چون صدای آهنگ بلند بود. من حرفش را نفهمیدم چون صدای آهنگ بلند بود. من مجبور بودم تاکسی سوار شوم. من مجبور بودم تاکسی سوار شوم. من مجبور بودم نقشه شهر بخرم. من مجبور بودم نقشه شهر بخرم. من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم. من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم.